stosowanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 28 czerwca, minęła 13. Czas na serwis Trójki. Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda jest w Kijowie, gdzie rozmawia z Wołodymyrem Zełenskim, przekazała Kancelaria Głowy Państwa. To będzie duże wzmocnienie dla armii. Do Polski dotrze dziś pierwsza partia czołgów Abrams. Resort edukacji podsumował program Mobilne Laboratoria Przyszłości. Szkoły będą mogły z niego korzystać także i po wakacjach. Prezydent Andrzej Duda przebywa z wizytą w Kijowie. O tym fakcie poinformowała w mediach społecznościowych Kancelaria Głowy Państwa. Jak podano, prezydent spotka się w ukraińskiej stolicy z Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy są związane z uczczeniem ukraińskiego Dnia Konstytucji, a także konsultacjami dotyczącymi obecnej sytuacji na froncie, w tym groźby rosyjskiego zamachu na zaporowską elektrownię atomową. Poruszony zostanie również temat przygotowań do lipcowego szczytu NATO, napisała Kancelaria Prezydenta na Twitterze. Pierwsza partia czołgów Abrams trafi do żołnierzy. Za godzinę w Szczecinie w obecności ministra obrony zostanie oficjalnie przekazana kompania zamówionych w Stanach Zjednoczonych czołgów. Mowa o 14 egzemplarzach, które trafią na wyposażenie pierwszej warszawskiej brygady pancernej. Relacja Agnieszki Nóżkiewicz. Oficjalna dostawa pierwszej kompanii czołgów to dopiero początek. Według zapowiedzi kierownictwa resortu obrony jeszcze w tym roku żołnierze dostaną kolejne dwie kompanie. Natomiast w roku 2024 Polska otrzyma następny batalion amerykańskich czołgów. Wszystkie egzemplarze zasilą jednostki wchodzące w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej, operującej na wschodzie naszego kraju. Której zadaniem jest obrona wschodnich rubieży Rzeczypospolitej, obrona poprzez właśnie odstraszanie, poprzez budowanie interoperacyjności, współpracę głównie z siłami Stanów Zjednoczonych. Mówił przed oficjalnym przyjęciem pierwszych egzemplarzy czołgów minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Załogi do obsługi pierwszych czołgów zza oceanu są już przeszkolone. Stało się tak dzięki utworzeniu Akademii Abrams na poligonie w Biedrusku. Polski rząd zamówił w sumie ponad 360 czołgów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na greckiej wyspie Kos trwa śledztwo w sprawie zamordowania Polki. Wczoraj sąd przesłuchał podejrzanego o zabójstwo kobiety. Mężczyzna konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Podejrzanym o zamordowanie 27-letniej wrocławianki jest 32-letni emigrant z Bangladeszu, od wielu lat mieszkający na wyspie. Relacje naszego wysłannika Macieja Jastrzębskiego. Przesłuchanie w sądzie trwało około 3 godzin. W tym czasie mężczyzna potwierdził swoje wcześniejsze oświadczenie, że nie przyznaje się do zarzuconych mu czynów. Grecka prokuratura postawiła zarzuty mężczyźnie zgwałcenia i zamordowania obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej. Anastazja zaginęła w nocy z 12 na 13 czerwca. Niemal przez tydzień poszukiwali jej policjanci, krewni i mieszkańcy wyspy Kos, w tym Polacy. Potwierdza zaangażowanie społeczności wyspy w wyjaśnienie okoliczności tragedii burmistrz Kos Nikitaras Teodosis. Urząd miasta i także mieszkańcy Kosu szukaliśmy Anastazji tak, jakby była naszą córką, naszą siostrą. Greccy dziennikarze relacjonujący przebieg śledztwa powiedzieli Polskiemu Radiu, że podejrzany ma trafić na czas przygotowywania aktu oskarżenia do aresztu w innej części Grecji. Z wyspy Kos Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od początku lipca ma być odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Decyzja ma związek z tym, że obecnie notuje się znaczny spadek liczby zakażeń koronawirusem i hospitalizacji. W ostatnim raporcie wskazano, że w całym kraju odnotowano zaledwie 24 zachorowania. Profesor Krzysztof Tomasiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie powiedział w Polskim Radiu Lublin, że pomimo stabilnej sytuacji epidemicznej warto jednak dalej nie zapominać o prawidłowej higienie. Tych problemów infekcyjnych będzie mnóstwo, już jest ich mnóstwo. Tutaj moglibyśmy wymieniać kolejne problemy, jak chociażby zakażenia szpitalne czy zakażenia wywołane przez bakterie oporne na wiele antybiotyków. Ja powtarzam, bo moim zdaniem to będzie za chwilę kolejny problem, z którym sobie możemy nie poradzić. I tutaj te doświadczenia z COVID-19 powinny pomóc jak gdyby w kontroli tych zakażeń, ale chyba tak się nie dzieje. Epidemiolodzy przewidują, że liczba zachorowań może wzrosnąć na przełomie lipca i sierpnia. W ciągu minionego roku szkolnego mobilne laboratoria przyszłości dotarły do ponad 2000 szkół w całym kraju, poinformowało Ministerstwo Edukacji. Resort podsumował program, w ramach którego edukatorzy odwiedzali szkoły podstawowe, by pokazać możliwości laboratoriów przyszłości zakupionych za ponad 1 mld złotych. Jak powiedział minister Przemysław Czarnek, szkoły chętnie zapraszają do siebie edukatorów.

Na zegarze już 9 minut po 13, a przed nami m.in. The Cranberries i Portugal The Man Feel It Still. No to warto zostać z nami. Trójka do trzeciej, do 15 z Państwem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. It's 1986 now. 15 minut po 13. Portugal The Man, Feel It Still. Wydawać by się mogło, że zespół z Portugalii. Nic bardziej mylnego, to amerykański zespół, który jest z Alaski. Teraz co prawda Portland w stanie Oregon, no ale jakby popatrzeć na poszczególne życiorysy członków zespołu, no to wychodzi na to, że to jednak Alaska. Czyli są tam ludzie z gorącymi sercami, którzy potrafią naprawdę zrobić taneczne utwory, które idealnie między innymi sprawdzają się w czasie uprawiania różnego rodzaju sportów, więc bardzo mocno polecamy. Zresztą są wakacje i też tego rodzaju dźwięki jakoś tak sprawiają, że człowiek od razu lepiej się czuje i jakiś taki bardziej uśmiechnięty chodzi. Co w tej godzinie naszego spotkania? Między innymi cykl Ryszarda Jeźwińskiego. Fajny film Odludzie. To jedna z ostatnich premier w naszych kinach. Propozycja dla tych, którzy oczekują silniejszych emocji podczas seansu. I właśnie o tym filmie Ryszard Jeźwiński porozmawia ze swoim gościem, którym będzie filmoznawca Grzegorz Fortuna, ale także zabierzemy Państwa do Krakowa, bo 30 dzień czerwca, no to jest moment, w którym ruszy w Krakowie letni maraton kulturalny Bulwart Sztuki 2023, a co w ramach tego maratonu, o tym też Państwo usłyszą. Mysłowic, Acidland, to teraz. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Wiesz życie, jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Psychodeliczny lat, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś, to przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. time I feel alive. And the world I'm turning inside out, yeah. Floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Mistrzostwo, tak właściwie do ostatniej nutki. Queen, Don't Stop Me Now, to za nami. 25 minut po 13, trójka do trzeciej, a Odludzie to jedna z ostatnich premier w naszych kinach. Propozycja dla tych, którzy czekają i oczekują od kina nieco silniejszych emocji podczas seansu. To też film, który wyróżnia się sposobem realizacji i podejściem do tematu w ramach gatunku, który reprezentuje. No, trochę tych znaków zapytania jest, między innymi o gatunek, więc czas na rozmowę z filmoznawcą Grzegorzem Fortuną, z którym rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Tego rodzaju filmy pojawiają się w kinie od czasu do czasu, a wyróżnia je fakt, że zostały nakręcone z bardzo małym budżetem, a co za tym idzie, trzeba było mieć pomysł, by rozwinąć to, no, w tym wypadku w horror. Tak, w przypadku Odludzia generalnie możemy mówić o takim dość ciekawym zjawisku, bo horror jest być może tym gatunkiem, w którym budżet odgrywa właśnie najmniejszą rolę, dlatego że o ile nie nakręcimy, nie wiem, filmu akcji, czy filmu science fiction, czy fantasy, bez odpowiednich nakładów finansowych. O tyle w przypadku horroru, o czym zaświadczają takie takie przykłady jak Blair Witch Project czy Paranormal Activity. Czasami mniejszy budżet wcale nie jest wrogiem dobrego filmu. I czasami właśnie dzięki mniejszemu budżetowi jesteśmy w stanie nakręcić coś, co w taki czy inny sposób będzie nowatorskie, innowacyjne, ciekawe. I właśnie w przypadku O ludzie mamy do czynienia z takim konceptem. To jest film nakręcony, wyreżyserowany, napisany, w dużej mierze zagrany, ale też wyprodukowany i zmontowany przez Robiego Banficza i utrzymany w konwencji, którą się określa jako found footage, czyli całość filmu naśladuje poniekąd znalezione taśmy filmowe, które ktoś znalazł po tragedii i rekonstruuje na ich bazie, co się stało, co doprowadziło do tych wydarzeń, które oczywiście zobaczymy na końcu filmu. W tym przypadku fabuła opowiada o czwórce bohaterów, którzy jadą na pustynię. Powiedzmy od razu, gdzie jest właśnie ta pustynia, gdzie to tytułowe odludzie. Jadą na pustynię Mojave, żeby nakręcić półamatorski teledysk i mimo tego, że wszystko mają dobrze zaplanowane i przemyślane, to na miejscu okazuje się, że być może tym miejscem rządzą siły, których oni się nie spodziewali spotkać i które będą dla nich dość tragiczne w skutkach. I ten film jest o tyle interesujący, że tak jak większość filmów found footage rozgrywa się gdzieś tak przyziemnie, można powiedzieć. Czyli mamy właśnie Paranormal Activity z nawiedzonym domem, Blair Witch Project z wiedźmą w lesie. Tak tutaj mamy do czynienia z filmem, który ma bardzo kosmiczny wymiar. I to jest horror pod tym względem bardzo bliski literaturze Howarda Phillipsa Lovecrafta, gdzie właśnie my jako widzowie co prawda patrzymy na to wszystko, co się dzieje przez obiektywne oko kamery, która to nagrała, ale ta kamera potrafi zostać wciągnięta w kosmos, potrafi zostać wciągnięta do wnętrza Ziemi. I pod tym względem ten film rzeczywiście jest nowatorski i wyjątkowy, że rozwija ten taki dość już skostniały gatunek found footage i pozwala mu wejść na nieco nowe terytorium. No i ciekawostką jest jeszcze fakt, że reżysera tego filmu zobaczymy również w głównej roli. Tak, Robbie Banfitch zdecydowanie uchodzi za człowieka orkiestry, bo przy tym filmie pracował chyba w każdej możliwej roli i wyraźnie lubi trzymać pieczę nad swoim projektem od początku do końca. Będziemy się bać? Myślę, że tak. Po pierwszych pokazach w Stanach były nawet sygnały o widzach wybiegających z płaczem z kina. Ostatni akt nawet dla mnie, mimo że ja horrorów dość dużo oglądam, był dość przerażający i zaskakujący, więc myślę, że będziemy się bać. No dobrze, to w takim razie są Państwo ostrzeżeni, mam nadzieję. Grzegorz Fortuna, filmoznawca, opowiadał o filmie Odludzie, a rozmawiał z naszym gościem Ryszard Jaźwiński. To wszystko w ramach cyklu Fajny Film. Oczywiście cykl wraca już jutro w trójce do trzeciej. A teraz jeszcze małe zaproszenie. Lista przebojów programu trzeciego. Głosowanie na notowanie numer 65 trwa, ale tylko do piątku, do godziny 12. No i tam też można znaleźć ciekawych polskich artystów. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Jeszcze jestem i Łukasz Drapała. Proszę wziąć pod uwagę. Nie jestem tobą, nie umiem być. I ze światem się oswoić, lecz się nie chowam, bo to nie wstyd. Od serca tak odbłądzić. Ja tu jeszcze jestem, niewiele więcej jestem wart. Mało zysku, więcej strat. Nadal czyste ręce, powiem w bitwach o swój raj. Całe życie prawie tak.

być. Gdzie przychodzisz na ten świat, to nie ma nic. To twój skiz i ty go rysujesz. Człowiek rozumiesz, ty losem swym kierujesz. Chcesz być wolny, czy chcesz być zakuty? Ślepą wiarą w nich, to są takie nuty, które niosą ukojenie wszystkim tym, co dosięgło ich zwątpienie. I przygnotło przemię, uwierz swą wolność. To jest twoje mienie, to jest moje mienie wolnego człowieka. Prosto ze środka, najszczerszy przekaz. Jak to polizman wyszukuje mnie? Przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to polizman wyszukuje mnie? Przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. To jest pieśń, słowo i muzyka. I nawet jeżeli ty będziesz się bał, chcesz tej wolności, to masz ją w głośnikach. To jest to, co ukojenie ci da. Wiadomo, że ty młody będziesz widział to samo. Nie tylko wtedy, kiedy będziesz chciał cieszyć się tym, co ci dawno zabrano. Ja mówię, każdy jest wolny i tak. Jak to polizman wyszukuje mnie? Przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to polizman wyszukuje mnie? Przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Nowe pokolenie prosto z betonowych miast, gdzie holenderskie specyfiki wyczulają smak. Z pocięskich powiek obserwuję świat, gubię czas. Tak często ci go brak, jeszcze raz, jeszcze raz. To co moje jest moje, co jara mnie. Coś mnie tu trzyma i sprawia, że życie chcę. Muzyką stawiam most na drugi brzeg. Na wszystko lek, notabene wielki mały człek. Nadszedł nowy wiek, my w trzecie tysiąclecie zapęd. Prawdą jest napęd, nasz świat waszym światem. Dla ciebie wschodzi słońce, więc wolność mijaj. Przez to się dowiesz, jak smakuje przyjaźń. Bądź sobą, sen słową daje serce. Bo zaufałem temu, co gra skrzypce pierwsze. To dziś dzień, uniwersalne wersy od dwóchaki. Co budowali mosty, a palili schematy. Jak to polizman przeszukuje mnie? Przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to polizman przeszukuje mnie? Przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. W ramach programu Trójka do Trzeciej przenosimy się teraz do Krakowa. Bulwart Sztuki 2023, czyli 5 wakacyjnych weekendów z teatrem, literaturą i dźwiękiem. Naszym gościem jest Małgorzata Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. 5 najbliższych weekendów, 5 najbliższych tygodni upłynie pod znakiem sztuki, czyli jak się okazuje, ludzie sztuki nie próżnują, nie mają wakacji, tylko ciężko pracują, żeby zainteresować widzów naprawdę doskonałymi efektami swojej pracy, dziełami. Mamy tutaj teatr, mamy literaturę, mamy muzykę. Sporo się będzie działo w ramach Bulwartu Sztuki, ale już teraz oddaję głos pani, bo pani wie na ten temat najwięcej. Proszę powiedzieć, jak będzie wyglądała ta edycja? Przede wszystkim zapraszamy do trzech przestrzeni, czyli na scenę Nocy Letniej do Teatru Łaźnianowa, na wspaniałe spektakle, które są premierami ostatnich trzech lat w Łaźni. I zaczynamy już od 30 czerwca spektaklem Mateusza Bakuły, Jak nie zabiłem swego ojca i bardzo tego żałuję. Zapraszamy na dach Domu Utopii, na spotkania literackie z Markiem Styczyńskim, później z Tomaszem Stawiszyńskim, z Katarzyną Kobylarczyk, z Barbarą Sadurską, z Filipem Stringerem, ale będą tym wszystkim wydarzeniom i teatralnym, i literackim towarzyszyły koncerty, które mają bardzo jakby niezwykły charakter, bo będą się odbywały w różnych przestrzeniach Nowej Huty i zaczynamy znowu od dachu naszego nowochódzkiego Domu Utopii, ale będziemy wędrować i nad Zalew, i nad Aleję, i będziemy na Alei Róż, i obok Tężni nad Zalewem, w okolicach bulwaru, ulicy Bulwarowej. Więc będą to bardzo różne przestrzenie i co jest chyba takim ciekawym wydarzeniem tego sezonu, to będzie jeden z koncertów tego niezwykłego nasłuchiwania i przestrzeni, i dodatkowej kompozycji w wykonaniu Christophera Chaplina już 9 lipca na dachu Domu Utopii. Tak jest, bo w zapowiedzi nie tylko słowo muzyka się pojawia, ale również cisza. I pewnie chodzi o to, żeby wsłuchać się w siebie, żeby też posłuchać z jednej strony przyrody, ale jeżeli festiwal ma charakter miejski, no to też, żeby posłuchać miasta. Tak, cały cykl nazywa się Muzyka w komnatach ciszy. Kuratorem tego cyklu jest Rafał Mazur, który zaprosił kilku bardzo wrażliwych twórców, którzy się zajmują między innymi muzyką ambientową. I niezwykłość tych koncertów polega na tym, że one jakby autorzy współtworzą razem z dźwiękami, które w danym miejscu są zbierane przez takie bardzo czułe mikrofony i później słuchane jakby w połączeniu ze stanem zbiorem dźwięków, w połączeniu z kompozycją autora. I tworzy się niezwykła przestrzeń, która właśnie jest taką przestrzenią jakby kształtującą pejzaż ze strony pejzaż dźwiękowy i daje to jakby niezwykły charakter tego wydarzenia, bo wszystkie jakby całość jest słuchana na słuchawkach, więc mamy taki element głębokiego słuchania, nie takiego słuchania, z którym się zwykle jakby spotykamy na co dzień, którego doświadczamy, tylko takiego słuchania, którego się nie spodziewamy, bo ono jest jakby zaczerpnięte z tego miejsca, w którym się właśnie w tym momencie znajdujemy. To, co zwróciło moją uwagę w programie, to też złożone narzędzia roślinne, czyli Liliana Zaitz. Jest to spacer, performance, rozmowa i właściwie takie doświadczenie polegające na tym, żeby przyjrzeć się roślinom, żeby nie traktować ich tylko i wyłącznie podmiotowo, ale też przedmiotowo i autonomicznie. To też może być bardzo ciekawe doświadczenie. To jest jeden z projektów artystycznych, który towarzyszy Bulwartowi, bo jak zwykle Bulwar Sztuki jest wypełniony różnymi działaniami i w tym roku rzeczywiście Liliana Zaitz, ale też projekt Archeologia Codzienności, który startuje w przestrzeniach Nowej Huty po raz drugi, to jest taka druga odsłona tego projektu, która będzie polegała na tym, że penetrujemy obszar Nowej Huty i zbieramy informacje od mieszkańców, w jaki sposób się poruszamy po tej dzielnicy, gdzie jest nas jakby, nasza obecność jest jakby najbardziej zauważalna. Powstaną w związku z tym mapy i to nie tylko mapy jakby w formie rysunkowej, ale również takie mapy dźwiękowe, które będziemy realizować w różnych przestrzeniach i z tym projektem później jakby będziemy mogli Państwa zaznajomić, myślę, że we wrześniu będzie finał tego projektu, więc dzieje się wiele wydarzeń, z których można skorzystać już, ale które też będą miały swoją kontynuację po wakacjach. I myślę, że bardzo jakby to, że rośliny nam towarzyszą, to jest jeden z elementów, ale przyglądamy się również tym roślinom w inny sposób, tak jak Marek Styczyński opowie nam o swojej najnowszej książce, czyli Ogrodnictwie na trudne czasy i ćwiczeniach z permakulturą i przekona nas, że jakby tą wiedzę i te umiejętności można jakby bardzo, bardzo dostępny sposób wprowadzić w życie i każdy może taki ogród permakultury stworzyć bez względu na skalę i możliwości, więc w najbliższy piątek na dachu Domu Utopii o 20:30 zapraszamy na spotkanie z Markiem Styczyńskim. Bardzo gorąco z opowieścią o permakulturze. Przyłączamy do tego zaproszenia i do tego, żeby jak najwięcej z tegorocznego Bulwartu Sztuki dla siebie wynieść i przede wszystkim, żeby w tym uczestniczyć w pięknym wydarzeniu, które startuje już 30 czerwca w Krakowie. Dziękuję pięknie za rozmowę. Była z nami Małgorzata Szydłowska. I trzymamy kciuki oczywiście za to, żeby edycja okazała się sukcesem. Za 13 minut 14 przed nami Ex-Ambassadors.